چراغی. آروم آروم من فراموش میکنم هرچی که بود و نیست دیگه، رفتنی میره نگاهم که به راهش نیست دیگه، حس و حال و فکر درگیری که روز مرگیم داره، حتی گاهی هم فراموش میکنم اون نیست دیگه. این فراموشی نجاتم میده از مردن، روز و شب مستی و گیجی و کم آوردن، بی هویت شده عکسی که توی کیف، یادم از لای کارنامت در آوردم، یادم گفتم که تنهایی نمیتونم، من نمیخونم، نمیتونم، نمیمونم، یادم گفتم تو خندیدی و حالا چی، این فراموشی نجاتم میده از مردن.